πανδημία οδηγεί σε αύξηση του χρέους, σε αύξηση των ελλειμμάτων, δημιουργώντας έτσι μεγάλες κοινωνικές αναταραχές. Η πολιτική του μνημονίου, όπως είχαμε ευθύς εξ αρχής πει, δεν ήταν δυνατόν να στεφθεί με επιτυχία όπως υποστήριζαν, διότι οι κεντρικές επιλογές του εγκλώβιζαν τη χώρα σε έναν φαύλο κύκλο διαρκούς υποτίμησης. Δεν σας κρύβω ότι εγώ ανήκα σε εκείνους που θέλαν να αποφύγουν την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ως αριστεροί που έχουμε κάνει αυτή την επιλογή, ταυτοχρόνως αρνούμαστε μια παθητική στάση αποδοχής της παρούσας κατάστασης και των εκβιασμών που οι κυρίαρχοι συντηρητικοί κύκλοι θέλουν να επιβάλλουν στη χώρα αλλά και σε άλλες χώρες, αδιαφορώντας για τις κοινωνικές επιπτώσεις. Γι' αυτό και η σταθερή μας άρνηση να αποδεχθούμε τις ρυθμίσεις του μνημονίου και όσα απορρέουν από αυτό. Δεν μπορούν καθόλου το μνημόνιο. Το ακούσαμε από τον Φώτη Κουβέλη, ως αριστερή όπως είπε, από τον Ευάγγελο Βενιζέλο και από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν αντέχουν καθόλου το μνημόνιο. Δεν μπορούν. Και όταν κάποια στιγμή έρθουν στα πράγματα, να ξέρετε ότι θα κινηθούν εκτός μνημονίου. Διότι το μνημόνιο, όπως πολύ σωστά διαπίστωσαν και έχουν διαπιστώσει πολλές φορές, οδηγεί σε καταστροφή της οικονομίας, σε καταστροφή των λαών, σε άρση κανόνων της δημοκρατίας, όπως είπε στην Bild πολύ σωστά χθες ο Αντώνης Σαμαράς που έδωσε μια συνέντευξη. Έτσι λοιπόν δεν το θέλουν καθόλου, να ξέρετε ότι αυτοί είναι αντιμνημονιακοί, γιατί κάνουν και σοβαρή κριτική μήνες τώρα επί της ουσίας του μνημονίου, ενώ όλοι οι άλλοι λένε ένα κατά του μνημονίου και φεύγουν. Αυτοί μπαίνουν μέσα σε λεπτομέρειες και εξηγούν γιατί είναι κακό το μνημόνιο, οπότε είναι μια εγγύηση για αυτόν τον τόπο. Βάζουν πρώτα το λαό και αμέσως μετά το όποιο μνημόνιο, την όποια τρόικα, την όποια Ευρώπη. Πολύ περήφανοι που έχουμε τέτοια ηγεσία. Νομίζω και εσείς, όταν τα ακούμε έτσι μαζεμένα, την ίδια υπερηφάνεια νιώθετε. Θα ακούσουμε κι άλλα για να νιώσουμε υπερήφανοι, διότι κάποιος που εφαρμόζει οικονομική πολιτική μελετά και τα μοντέλα των γειτονικών χωρών. Συνταγές που έχουν αποτύχει, με κραυγαλαίο τρόπο. Και καλά κάνει και μας το λέει ότι εδώ δεν θα εφαρμοστούν αυτές οι συνταγές, γιατί δεν θέλει να καταστρέψει τον ελληνικό λαό. Να μην πέσουν άλλο οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Διαφωνώ με την άποψη ότι για να υπάρχει ανάπτυξη χρειάζονται ακόμα χαμηλότεροι μισθοί. Tragic. Η εμπειρία στη Βουλγαρία και στην Πορτογαλία και όπου γυρίσει το μάτι σας να δει, στην πραγματικότητα δεν είναι πρότυπο ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. Tragic. Όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι. Τράτζικ. Όχι και τράτζικ, μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος, δεν είναι μέθοδος και μοντέλο η Βουλγαρία, δεν είναι η Πορτογαλία, δεν είναι άλλες χώρες. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν θα μειώσει μισθούς, διότι δεν βγάζει πουθενά αυτό, δεν θα έρθει με πράξη ή με νόμο ή ρύθμιση του κατώτατου μισθού να κατέβει κι άλλο σε σχέση με τα 700 που ήταν πριν λίγο καιρό. Δεν πρόκειται να συμβούν όλα αυτά και πάντα αυτά είναι στα χαρτιά, γιατί στην πράξη, όπως ξέρετε, ούτε αυτά τηρούνται, ούτε μισθοί δίνονται, ούτε υπερορίες πληρώνονται, δικαιώματα δεν υπάρχουν κτλ. Το Πασόκ που είναι η ελπίδα αυτού του τόπου, μάλλον και το Πασόκ που είναι η ελπίδα αυτού του τόπου, αντιμνημονιακή ελπίδα εννοείται, έχει φτιάξει ή σκέφτονται σε αυτή τη φάση ενόψη και συνεδρίου νέο σύνθημα. Το σύνθημά μας είναι δοκιμασμένο, απλό, με ροδούλι, με ροφάι. Το σύνθημά μας είναι δοκιμασμένο, απλό, είμαστε προτεκτοράτο. Το σύνθημά μας είναι δοκιμασμένο, απλό, σκατά. Κατά. Το τελευταίο νομίζω περιγράφει ακριβώς ό,τι συμβαίνει στο χώρο του Πασόκ. Είναι και 1, 2, 3, 4, 5 γράμματα, ταιριάζει, 7 είναι οι ακτίνες, 5 τα γράμματα, όσα ήταν και τα γράμματα του Πασόκ. Οπότε είναι μια χαρά, νομίζω πρέπει να προτιμηθεί. Όχι ότι τα άλλα δεν περιγράφουν τι ακριβώς γίνεται μέσα στο κόμμα, στο κίνημα, αλλά τουλάχιστον το τελευταίο είναι καλύτερο. Ο μήνας σήμερα έχει 7, θέλουμε άλλες 23 μέρες, πόσο 24, για να τελειώσει το 2012. Το 2012, ένα έτος πάρα πολύ καλό για την ελληνική οικονομία. Όλοι οι ειδικοί από πέρυσι, τέτοια εποχή, είχαν κάνει προβλέψεις ότι αυτή τη χρονιά θα βγαίναμε από τους αρνητικούς ρυθμούς και θα άρχιζε σιγά σιγά, μικρή βέβαια, αλλά άνοδος. Πότε βλέπετε να γυρίσουμε, ας πούμε, στην ανάπτυξη, σε θετικούς ρυθμούς? Εμείς εδώ στο ΙΟΒΕ θεωρούμε ότι του χρόνου θα έχουμε θετική ανάπτυξη. Έστω και με ένα θετικό πρόσημο, έστω και με πάρα πολύ μικρό αριθμό. Μέσα στο 2012, μέσα στο 2012. Ακριβώς. Μέσα στο 2012, μέσα στο 2012. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν θέλω δεσμεύσεις, δεν θέλω συνεταίρους, δεν θέλω να μου πιάνουν τα ***. Αντί να χαρεί που έχουμε ανάπτυξη μέσα στο 12, όπως είχε προβλέψει πέρυσι που ήταν και πρόεδρος του ΙΟΕΒΕ ο Στουρνάρας πριν γίνει υπουργός, λέει ο άλλος έχει τις μιζέργες, ούτε θέλει ανθρώπους δίπλα, ούτε θέλει να τον ενοχλούν. Για τον Βενιζέλο λέμε, που πάντα με τον Στουρνάρα είχε μια έτσι αψημαχία. Αν δεν το έχετε καταλάβει, τώρα που τελειώνει το 12, έχουν αρχίσει μια μικρή βεβαίως, δεν εννοούμε μεγάλη ανάπτυξη. Όλοι εσείς οι μίζεροι, 1.300.000 επίσημα άνεργοι, άλλοι τόσοι ανεπισήμως άνεργοι, κάτι συνταξιούχοι που δεν βρίσκεται φάρμακα στα ιατρεία του ΙΚΑ, δεν υπάρχουν γιατροί. Ένα σωρό κόσμος που η μιζέρια σας έχει κάνει να τα βλέπετε μαύρα. Ακούστε τον κύριο Στουρνάρα που έκανε πέρυσι εκτιμήσεις και έπεσε φέτος μέσα, γιατί φέτος κάνει επίσης εκτιμήσεις για την επόμενη χρονιά. Και επειδή έκανε αυτές τις εκτιμήσεις, βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Και όποιος βρίσκεται σε τέτοιες θέσεις, κάνει τέτοιου τύπου εκτιμήσεις πάντα, γιατί αλλιώς δεν θα είχε νόημα ούτε αυτός, ούτε οι εκτιμήσεις του. Πρέπει συνεχώς τα θύματα, οι χαχόλοι από κάτω, να έχουν ένα μικρό στόχο εξαμήνου, τριμήνου, ώστε να τονώνεται, υποτίθεται, το χιλιοπεσμένο ηθικό, μπας και περάσουν αυτά που πρέπει να περάσουν και να συμβούν κυρίως αυτά που πρέπει να γίνουν. Η φοροδιαφυγή, που είναι ένα θέμα σε αυτόν τον τόπο, θα παταχθεί. Είναι θέμα ημερών, δεν έχει προσδιοριστεί ημερομηνία ακόμη, δεν έχει βγει κάποιος ανόητος από όλους αυτούς να πει τάδε ημερομηνία την έχουμε πατάξει. Όχι ότι δεν θα βρεθεί, γιατί με την κεκτημένη ταχύτητα που έχουν αποκτήσει θα το πούν και αυτό, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε ημερομηνία. Όμως θα παταχθεί, δεν το λέμε εμείς, δεν ξέρουμε κιόλας από αυτά, αλλά το λέει κάποιος που γνωρίζει πραγματικά τα θέματα και τα λέει και με πειθό, το ύφος του το προδίδει αυτό, είναι ο κύριος Σίμος Κεδίκογλου. Ειλικρινά πιστεύουμε ότι με τα μέτρα που λαμβάνονται, με τον εξυγχρονισμό του κράτους και θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή, αυτό το τέρας το οποίο δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, επιτέλους πρέπει να το χτυπήσουμε θανάσιμα και έτσι δεν θα χρειαστεί να εξετάσουμε άλλα ενδεχόμενα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Το τέρας λοιπόν θα το πατάξουμε, κάποια στιγμή δεν λέει, αλλά θα παταχθεί εννοείται. Άλλωστε το πατάσει κάθε κυβέρνηση τα τελευταία 40 χρόνια. Και έτσι δεν θα χρειαστεί άλλα ενδεχόμενα. Απάντηση στο Σίμο Κεδίκογλου δίνει ο συνάδελφός του Άρης Πιλιοτόπουλος. Ή οσδήποτε πολιτικός θέλει να κρύψει την αοριστία στην υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών, επικαλείται κάθε φορά δήθεν την πάταξη της φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή, αυτό το τέρας. Αυτά λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι παραμύθια τα οποία έχουν είτε σταχτοπούτες ούτε δράκους. Ή οσδήποτε πολιτικός θέλει να κρύψει την αοριστία στην υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών, επικαλείται κάθε φορά δήθεν την πάταξη της φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή, αυτό το τέρας. Απάντησε ο Σπηλιωτόπουλος στον Κεδίκογλου. Μια χαρά τα λέει ο Σπηλιωτόπουλος, μάλλον η καλύτερη του ατάκα τον τελευταίο καιρό, και δίνει την καλύτερη απάντηση, τι παραπάνω να πούμε εμείς, ο ένας αποκαλύπτει τον άλλον, ενώ και οι δύο κοροϊδεύουν όλους μας, δεν έχουν συνεννοηθεί για το πώς θα κινηθούν, είναι και οι καταστάσεις δύσκολες, αναγκάζονται που και που, τους ξεφεύγουν, λένε και καμιά αλήθεια για να επιβεβαιώνουν πόσο χοντρά είναι τα ψέματα που λένε συνήθως. Και δεν είναι απλά ψέματα, γιατί το ψέμα μπορεί να έχει και μια αθωότητα, είναι δόλος, υπάρχει δόλος πολύ συγκεκριμένος και όλα αυτά ότι τα κάνουν για το καλό της πατρίδας και ότι αν δεν είχαν κάνει αυτά θα είχαμε πτωχεύσει, είναι ωραία παραμυθάκια, αλλά δεν υπάρχει ο Δράκος, όπως λέει και ο κύριος Σπηλιωτόπουλος. Είναι μια φράση που του χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Αλλά μια που είμαστε στους φόρους και μιλάνε με υπονοούμενα, με παραμύθια, με δράκους και με τέρατα, ας έρθει κατευθείαν ο Βορύδης να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Πράγματι, θα υπάρξει αύξηση και τη φορολογική επιβάρυνση. Να είμαστε συνεννοημένοι. Όταν ψάχνουμε 2,5 δις, αυτά από κάπου θα πληρωθούν. Να είμαστε συνεννοημένοι. Να είμαστε συνεννοημένοι. Όταν ψάχνουμε 2,5 δις, αυτά από κάπου θα πληρωθούν. Το ενδεχόμενο αυτά τα δις, όπως και τα άλλα δις, να βρεθούν από κάπου αλλού και όχι πάντα από τους μισθωτούς συνταξιούχους που έχουν ξεζουμιστεί τελείως, δεν υπάρχει. Δεν το εξετάζουν. Τους φαίνεται τόσο παράλογο, το θεωρούν τόσο φυσιολογικό, όπως ο κύριος Βορύδης εδώ που το λέει, να είμαστε εξηγημένοι, δεν υπάρχει άλλη λύση. Το θεωρεί αυτονόητο ότι αυτά τα 2,5 δις και ό,τι άλλο προκύψει ως ανάγκη θα πάρθουν πάλι από τους ίδιους. Από τους μικρούς επιχειρηματίες που τώρα που τους ανεβάζει διπλασιάζει μερικές φορές το τέλος επιδεύματος, από τους μισθωτούς, από τους συνταξιούχους, από το ΦΠΑ που πλήττει τους πάντες ή από τους φόρους όλους αυτούς, από τις περικοπές, από τα χαράτσια που πάλι πλήττουν το σύνολο του πληθυσμού, είτε έχει είτε δεν έχει. Τους φαίνεται τόσο παράλογο να αγγίξουν άλλες κατηγορίες όπως οι εφοπλιστές, που και σε αυτό το φορολογικό περνάνε μια χαρά. Όπως πέρναγαν και στο προηγούμενο φορολογικό, όπως και στο προπροηγούμενο φορολογικό, γιατί η ναυτιλία είναι εθνικό θέμα, όπως λένε. Πολύ ωραία το έχουν λανσάρει, πιάνει βεβαίως. Γιατί υποτίθεται υπάρχει και η έκκληση του Βενιζέλου και η διαβεβαίωση Σαμαρά ότι θα πληρώσουν και οι εφοπλιστές, γιατί δεν πρέπει να πληρώνει μόνο ο λαός. Η κοροϊδία δεν έχει τέλος. Το έχουμε καταλάβει. Μάλλον μας αρέσει, το απολαμβάνουμε. 2-11-200-8-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας της εκπομπής. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και SMS ή από κινητό γράφουμε real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Πριν πάμε, ο Μάριος Καγής ρυθμίζει βεβαίως τον ήχο σήμερα. Πριν πάμε όμως στις διαφημίσεις, να δώσουμε προσκλήσεις για θεατρικές παραστάσεις. Για θεατρική παράσταση είναι μία, αλλά το σπάμε σε 4 μέρες. Την Κυριακή, τη Δευτέρα, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Είναι επιθεώρηση, πολιτική επιθεώρηση, στο θέατρο Μεταξουργείο της Άννας Βαγενά. Παίζει κιόλα, το έχει σκηνοθετήσει. Τίτλος: Όσα παίρνει ο άνεργος και όχι ο άνεμος, ο άνεργος. Είναι ωραία επιθεώρηση, μοντέρνα, του Λάκη Μπέλου και του Γιώργου Γαλίτη. Παίζει η Άννα Βαγενά, η Σοφία Αλεξανιάν, η Λιάννα Ραβή, Γιώργος Γιαννακάκος, Κατερίνα Θεοχάρη, Σταύρος Καλλιγάς, Νίκος Μπουρνιάς, Βασίλης Μιλωνάς. Θα δώσουμε 3 διπλές για κάθε μέρα. Παίρνετε τώρα και σας τοποθετεί στις μέρες ο Αποστόλης. Είναι για την Κυριακή στις 8 η ώρα, τη Δευτέρα στις 8 η ώρα, την Τετάρτη στις 7 η ώρα και την Πέμπτη στις 8 η ώρα, θέατρο Μεταξουργείο. Θα πούμε μετά τα στοιχεία όσο εμείς ακούμε υπενθυμίσεις από το παρελθόν και από το μέλλον και από το παρόν, αλλά και διαφημίσεις. Και να σας το πω απλά, όχι ξανά μείωση μισθών, όχι νέοι φόροι και όχι οριζόντιες περικοπές στις συντάξεις. Τράζικ. Όχι άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, όχι άλλοι φόροι. Τράζικ. Δεν θέλω δεσμεύσεις, δεν θέλω συνεταίρους, δεν θέλω να μου πιάνουν τα ***. Γνωρίζετε ότι μέχρι τις 16 Νοεμβρίου επαρκούν τα αποθέματα σε ευρώ της χώρας. Στις 16 Νοεμβρίου τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Θα υπάρξει αύξηση και τη φορολογική επιβάρυνση. Να είμαστε συνεννοημένοι. Όταν ψάχνουμε 2,5 δις, αυτά από κάπου θα πληρωθούν. Τον πνίγει το δίκιο και ζητάει συνεννόηση και είναι και κάθετος γιατί θέλει να προστατεύσει την πατρίδα. Ο κ. Βορύδης είναι και έχει βρει τη λύση και πρέπει αυτό να γίνει κτήμα όλων για να είμαστε συνεννοημένοι. Δεν είναι κάτι που στο μυαλό του δεν χωρά αμφισβήτηση, ούτε δεύτερη άποψη, ούτε δεύτερη εκδοχή. Θα πληρωθούν από αυτούς που πληρώνονται κάθε φορά. Εφόσον αυτοί τους εκλέγουν κάθε φορά, γιατί να μην πληρώσουν κάθε φορά. Οπότε, γιατί να μην το πει, δεν έχει κανένα απολύτως κόλλημα. Όσο πιο πολλά τέτοια λένε, τόσες πιο πολλές ψήφους θα πάρουν όταν έρθει η ώρα. Έχει δείξει πρόσφατη ιστορία. Όλοι εσείς που πληρώνετε, όλοι εμείς που πληρώνουμε, γιατί δεν μένει κανείς απ' έξω από όλη αυτή την πάρα πολύ όμορφη κατάσταση. Για το όσα παίρνει ο άνεργος, συνεχίζετε, παίρνετε τηλέφωνο όσο θα ακούμε το λαό. Επιθεώρηση στο Μεταξουργείο, στο θέατρο Μεταξουργείο, ένα ωραίο θέατρο, από τα πρώτα νομίζω που είχαν γίνει στην περιοχή. Ωραία επιθεώρηση ότι πρέπει, ό,τι χρειάζεται αυτές τις μέρες εν ώψη Χριστουγέννων. Θα σας δώσουμε και κανένα δύο ακόμη έτσι θέατρα. Να πάτε όσοι μπορείτε, όσοι είστε γρήγοροι, όσοι είστε τυχεροί. Είναι καλή η ψυχαγωγία, δωρεάν, εδώ που έχουμε έρθει. Νομίζω αυτό μετράει περισσότερο από όλα. Χαιρετίσματα και στην, δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα, Τζιθελίτα ή Τζιδελίτα, γιατί είναι και ισπανικό, αλλά είναι στην Αργεντινή, οπότε εκεί νομίζω δεν λένε το θου, λένε το σου. Μας στέλνει μήνυμα από την Αργεντινή, το πήραμε το και άλλες φορές. Να είσαι καλά. Καλοκαίρι νομίζω έχετε εκεί. Κατά τα άλλα, στον καιρό. Γιατί στα οικονομικά νομίζω ξαναχειμωνιάζει μετά από 10 χρόνια. Δεν σώθηκε τελικά η Αργεντινή. Τι κρίμα, είχαμε ελπίσει όλοι ότι είχε σωθεί. Αλλά από ό,τι δείχνουν τα τωρινά στοιχεία, ξαναμπαίνετε πάλι σε δρόμο χρεοκοπίας. Γιατί άραγε, έχουν δοθεί βεβαίως οι απαντήσεις, αλλά δεν ξέρω αν έχουν φτάσει μέχρι εκεί κάτω. Σε εμάς εδώ επίσης έχουν δοθεί απαντήσεις, αλλά δεν έχουν φτάσει μέχρι εκεί πάνω. Στα μυαλά δηλαδή των ανθρώπων του λαού. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ένα ταξιτζή είμαι εδώ, ο Γιώργος. Ναι. Ναι, και ακούω τώρα εδώ. Ξέρετε ποιος ευθύνεται για το παιδί που σκότωσε εκείνος ο μαλάκας? Ποιος, ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο υπερυπουργός να μην πω την έκφραση τώρα, ο υπουργός του Καραμαλή, ο Παυλόπουλος. Α, νόμιζα ο ΣΥΡΙΖΑ έφταιγε και γι' αυτό, όχι. Όχι, καλέ. Εγώ είχα πάρει και το ΣΥΡΙΖΑ τότε και είχα πει στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μήνυση στον Παυλόπουλο για ηθικό αυθουργό. Ηθικό. Πάει η λέξη ηθικός δίπλα τον Παυλόπουλο. Ηθικός αυτούργος ή... Αν ηθικός αυτούργος, όχι τι ηθικός. Ηθικός και Παυλόπουλος αγκαλιά δεν πάει. Αποστόλη, όταν παίρνεις ένα μαλάκα, ένα τενεκέ και του δίνεις εξουσία, ξέρεις πώς θα τη χρησιμοποιήσει, Αποστόλη μου? Πώς? Όπως τη χρησιμοποίησε ο Κορκονέας. Καλά, μην λες μόνο για τον Κορκονέα, να λες και για τους άλλους που κραδένουν όπλο εναντίον των δικών μας ζώων. Λοιπόν, να σου πω κάτι, α. Σε αφορά και εσένα που είσαι και δημοσιογράφος. Είδα και την Τζέννη στο ψυχικό. Ποια Τζέννη, την Πότση? Την Τζέννη του Πέτρου τη γυναίκα. Με πολυτελέστατο αυτοκίνητο. Α. Με το ποτοξάκι της, με το μακιγιά της, μιλούσε στο κινητό. Ο Πέτρος δεν χρεοκόπησε, δεν φαλήρισε. Τι έγινε? Αυτό λέω. Τα τζιπ τα έχουν κρατήσει ακόμα, τα τζιπ. Εδώ φυλαράκω την πήρα μια χαρά, δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι οι εργαζόμενοι να αρχίσουν να ξυλώνουν καμιά πόρτα ο καθένας, μπας και τη σκοτώσουν την πόρτα σε τίποτα παλιά τζίδικα και βγάλουν κανένα μισθό από αυτούς που τους χρωστάει. Αποστόλη, αυτό, αν είναι έτσι χρεοκοπημένοι, ξέρω εγώ αύριο το πρωί να χρεοκοπήσω. Μα τα λέει ο Σαμαράς. Δεν θέλετε εσείς, δεν θέλετε να χρεοκοπήσουμε, έτσι θα είμαστε. Έμα, την είδα. Έτσι και χρεοκοπήσουμε την άλλη μέρα με τζιπ θα είμαστε όλοι. Και πλαστικές, μην ξεχνάμε. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Ναι. Αυτοί είδαν το φως στο τούνελ της Νικολούλη και νομίζουν ότι είναι στο δικό τους το τούνελ. Αυτή την Νικολούλη που τη βάζουν 11 η ώρα τη νύχτα και ξενυχτάει η γιαγιά μου. Μέχρι πότε, μέχρι το πρωί? Δεν μπορώ να το χωνέψω. Κι εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω. Βάλ την ώρα να πάει να κοιμηθεί και γριά. Ναι, αλλά κοίταξε όμως που το χωνεύουν αυτοί και το βάλαν και στο πρόγραμμά τους. Ναι, αυτό ναι. Τούνελ, λέει. Η Νικολούλη έχει ακόμα ορθοδοντικό ή όχι ακόμα, τι γίνεται? Δεν ξέρω. Ανεμοβλογιά έχει περάσει, μαγουλάδες ή όχι ακόμα? Α, δεν ξέρω για τις παιδικές αρρώστιες. Αυτό λέω, δεν ξέρω αν είναι τις ηλικίες της ακόμα. Ναι. Τι παρακαλώ. Εδώ, Real. Α, Real είναι. Ναι. Πώς μπορώ να σας πω κάτι? Ναι, βεβαίως. Α, σας ευχαριστώ. Θέλω να μήπως το μπουν στην Ελληνοφρένεια. Α. Λοιπόν, είναι εδώ πέρα δίπλα μου ένας Αλβανός με την οικογένειά του. Κατεβαίνουν βέβαια 1000 φορές τη μέρα και 1000 ανεβαίνουν. Με κλέψανε μία πλώστρα από το διαχωριστικό και έχουν και ένα σκυλί το οποίο ουρλιάζει από το πρωί που φεύγουν αυτοί για δουλειά, από τις 5-6 ώρες μέχρι το βράδυ που γυρίζουν. Και μετά που γυρίζουν πάλι ουρλιάζει κατά καιρούς, τον ακούει το ασανσέρ. Αλλά ανάμεσα δεν ουρλιάζει γιατί έχει παρέα. Δεν μπορώ εγώ να βρω το δίκαιο πουθενά. Επειδή επειδή σας έκλεψε την απλόστρα, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Πήραν την απλόστρα από το διαχωριστικό. Ναι. Και τώρα έχουν και το σκυλί που το οποίο ουρλιάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ χρόνια. Τώρα από τον καιρό που νοικιάσαν αυτό το διαμέρισμα. Σκυλί είναι, τι να κάνουμε, ποιο είναι το πρόβλημα. Πώς δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η απλόστρα ότι έχουν σκυλί ή ότι είναι Αλβανοί. Και τα δύο. Η πατρία. Ή και επειδή είναι Αλβανία, με ήταν άνθρωποι καλοί, δεν θα με ενοχλούσανε. Ναι, αλλά είναι Αλβανοί, δεν μπορεί να είναι Αλβανός και καλός, σωστό. Ναι, γεια σας Αποστολή. Ήθελα να πω για τον Κασιδιάρη που χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση σχετικά με τα γραφεία της αυτή που υπέστησαν τέλος πάντων. Ο Κασιδιάρης τα πρωινά με αυτό το ντύσιμο πάει και γάλα στα σπίτια. Α, δεν τον έχω δει το πρωί. Δηλαδή είναι τα μεσημέρια πυροτεχνουργός, τα πρωινά γάλα, το βράδυ go go boy ή village people, τι ντύνεται. Τι να ζηβώ, εγώ απλά αυτό που ξέρετε ότι και ο αρχηγός του, ο Μιχαλολιάκος το 77. Δίνεται και αυτός go go boy. Μην παίρνετε άλλο για το θέατρο. Συμπληρώθηκε ο κατάλογος. Λοιπόν, για το όσα παίρνει άνεργο στην πολιτική επιθεώρηση στο θέατρο Μεταξουργείο που βρίσκεται στην Ακαδήμου 14 στην Αθήνα, πίσω από το παλαιό κτίριο Ίκα επί της Οδού Πειραιός. Θέατρο Μεταξουργείο. Θα πάνε την Κυριακή μεθαύριο στις 8 το βράδυ. Μπραζιώτη Σοφία, Ρούπα Γεωργία, Καρά Ιωάννα. Είναι διπλές οι προσκλήσεις. Τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ θα πάνε Βαλταζιάν Δήμητρα, λογοθέτης Μιχαήλ Αμπατζόγλου Κυριάκος. Την Τετάρτη στις 7. Το βραδάκι θα πάει Καλογεροπούλου Κατερίνα, Κουρεμένος Ιωάννης, Ρόμπας Γιάννης και την Πέμπτη στις 8 το βράδυ, 13 του μήνα, οι κύριοι Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Λιώνης Ιωάννης, τα Τούρκα Αντώνης Χρήστος. Θα έχουμε δώσει εμείς τα ονόματα, σας μοιράσαμε, καλά να περάσετε όσα παίρνει ο άνεργος και με το καλό να πάρει και ο άνεμος αυτά που πρέπει να πάρει. Βλέπετε να γυρίσουμε, ας πούμε, στην ανάπτυξη, σε θετικούς ρυθμούς. Εμείς εδώ στο ΙΟΒΕ θεωρούμε ότι του χρόνου θα έχουμε θετική ανάπτυξη. Έστω και με ένα θετικό πρόσημο, έστω και με πάρα πολύ μικρό αριθμό. Μέσα στο 12, μέσα στο 2012. Ακριβώς. Άμα ακριβώς όμως, μέσα στο 12, έχουμε ακόμη ένα μήνα για να σημειωθεί η θετική ανάπτυξη. Κοιτώντας το πρωί τα ότι θα συμβεί μέσα στη μέρα, εκδηλώσεις διάφορες, εκεί υπάρχουν ατζέντες, τα πληροφορούμαστε από κανάλια διάφορα. Βλέπω ότι το απόγευμα έχει κάνει τη αχτίδα υγειονομικών και πρόνοιας του ΚΚΕ στο Σωτηρία μία εκδήλωση στις 6 το απόγευμα για να τιμηθούν, λέει, αυτά που έγιναν το Νοέμβρη του 1943. Και ψάχνοντας παραπέρα, η αξία δεν είναι η εκδήλωση, η αξία είναι τι είχε γίνει τότε τα χρόνια της κατοχής 30 Νοεμβρίου του 1943. Το Σωτηρία ήταν νοσοκομείο και τότε. Όπως είχαν έρθει οι ανάπηροι πολέμου από την Αλβανία το 1941 και επειδή είχαν ακολουθήσει και τα χρόνια της κατοχής, μέναν πολλοί στα νοσοκομεία. 15.000 είναι ένας υπολογισμός στα διάφορα νοσοκομεία της Αθήνας, της χώρας, δεν είναι τώρα σαφές. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο Σωτηρία ήταν τέτοια, ανάπηροι πολέμου. Και όπως ξέρετε, τότε δεν είχαν και τα τεχνικά μέσα, ήταν και κατοχή, αλλά δεν είχε φτάσει και η επιστήμη σε τέτοιο βαθμό ώστε να κάνει αποκατάσταση των μελών κτλ. Επειδή υπήρχαν κομμουνιστικές ιδέες μέσα στο νοσοκομείο και αυτό, όπως ξέρετε, τότε ήταν πάρα πολύ κακό για τους Γερμανούς και κυρίως για τους Γερμανοτσολιάδες, συνεργάτες των Γερμανών, τους οποίους κόμματα τιμούνε με εκδηλώσεις που κάνουν, αποφασίστηκε λοιπόν εκείνο το βράδυ, εκείνη τη νύχτα, 30 Νοεμβρίου του 1943, οι Γερμανοτσολιάδες του τότε πρωθυπουργού του Ράλι, πάνω από 1.000 οπλισμένοι σαν αστακοί με γερμανικά όπλα μεταφέρθηκαν με γερμανικά καμιόνια κάτω από την προσωπική καθοδήγηση του αρχιγκεσταπίτη Φον Στρόμπ, που στεκόταν αδυσόπιτος, διαβάζω κείμενο, και κτηνώδης πάνω σε ένα αυτοκίνητο, περικύκλωσαν το νοσοκομείο για να το καταλάβουνε. Ήταν 3 η ώρα το πρωί, μπήκαν μέσα ουρλιάζοντας στο νοσοκομείο. Με βρισχές, χτυπήματα, με τους υποκόπανους και πολλές φορές με λοχισμούς και πυροβολισμούς έπεσαν πάνω στους ανάπηρους και στους τραυματίες. Έσερναν ανάπηρους με κομμένα και τα δύο πόδια στο χώμα μέχρι που μάτωναν, δεν άφηναν τις νοσοκόμες να τους βοηθήσουν, άρπαζαν από τα χέρια τους ή τα χέρια των αναπήρων τα τεχνητά μέλη και τα έσπαζαν για να μην τα χρησιμοποιήσουν και τους χτύπαγαν με αυτά στο κεφάλι. Τετράγωνα ολόκληρα γύρω από το νοσοκομείο το επόμενο πρωί τα καμιόνια πέταξαν τα τεχνητά, τα ξύλινα μέλη, έβρισκαν άνθρωποι, γυάλινα μάτια, πήρανε όσους μπορούσανε, τους πήγαν στο Χαϊδάρι και έγιναν 283 εκτελέσεις. Είναι μια στιγμή της κατοχής, εγώ προσωπικώς δεν την ήξερα, παρόλο που τα ψιλοπαρακολουθούμε όλα αυτά όσο μπορούμε. Γίνεται η εκδήλωση σήμερα, η εκδήλωση είναι αυτή που είπαμε και μάλιστα υπάρχει και μνημείο μέσα στο Σωτηρία για αυτούς τους 283. Μπήκανε μέσα σε ανάπηρους του Ελληνοϊταλικού πολέμου, Έλληνες, αδέρφια Έλληνες, Γερμανοτσολιάδες, αυτοί ήταν οι ηχίτες τότε, μαζί με τους Γερμανούς για να πατάξουν το φρόνημα και συμπεριφέρθηκαν με αυτόν τον βάναυσο τρόπο σε ανάπηρους πολέμου. Σε ανάπηρους, σε ασθενείς, δεν χρειάζεται να είναι ανάπηρος πολέμου κάποιος. Τα αφήνουμε αυτά, μια στιγμή ιδιαίτερη από εκείνα τα δύσκολα χρόνια και πάμε σε κάτι πολύ πιο ανέμελο. Ο Σκανδαλίδης γράφτηκε ξανά στο Πασόκ. Εδώ και μια εβδομάδα έχω φωνάξει τον γραμματέα του πρώτου διαμερίσματος, έχω υπογράψει την αίτηση εγγραφής μου στο Πασόκ και είμαι μέλος του Πασόκ. Μπράβο! Και έχω κάθε δικαίωμα να πάω και στο συνέδριο και παντού. Είναι φανερό ότι αυτή η διαδρομή δεν μπορεί να κοπεί και δεν μπορεί να την κόψει κανένας με κανένα τρόπο, διότι δεν υπάρχουν ούτε διαδικασίες ούτε τρόποι για να βγάλει κάποιος κάποιον από την μια παράταξη στην οποία έχει δώσει τη ζωή του. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Επειδή νιώθαμε ότι είχατε μια φαγούρα αν ο Σκανδαλίδης είναι δεν είναι ξανά στο Πασόκ, ξαναγράφτηκε, γιατί μια ζωή αγώνες, καταλαβαίνετε. Οπότε το μάθαμε και αυτό, μπορούμε να ακούσουμε το λαό άνετα. Αποστολάκη, ναι. Εχθές μιλήσαμε και σε είπα πολύ μικρό για να λες για γεγονότα πολύ μακρινά. Ας είστε. Η γενιά μου όμως δεν ασχημονεί και δεν λέει κουβέντες που εσύ είπες για μένα. Ίσως αυτό ήθελες να ακούσεις. Αλλά υπάρχει χρόνος ακόμη και σήμερα να πας να κάνεις αυτό που σου είπα. Μα δεν μου το είπατε. Λοιπόν, εγώ σου είπα άντε γεια. Α. Λοιπόν, το άντε δεν εννοεί άντε και αυτό σου. Εγώ νόμιζα αυτό θα λέγατε. Ναι, λοιπόν, εσύ αυτό θα έλεγες και καλά θα κάνεις να το κάνεις συχνά και να σου το κάνουνε. Αν είμαστε κοντά, θα σε σκαμπύλιζα. Αχ, μ' αρέσει όταν ξεκινάει έτσι η πράξη. Κατάλαβες. Υπάρχει χρόνος να πας να πτωθείς. Άντε γεια σου. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Για κάνε. Να κάνω, λοιπόν. Ακούω τον κόσμο, ξέρεις να κλαίγεται, τι μας κάνανε, πού μας φέρανε, τι θα γίνει με τις γενιές. Λοιπόν, άκουσε να δεις, παππού, μας αγωνίστηκε εθνική αντίσταση. Μετά φάγανε κυνήγι στις εξορίες, τα ξερονήσια κτλ. Οι πατεράδες μας αγωνίστηκαν για να διώξουν τη δικτατορία, για να έχουμε εμείς ένα καλύτερο μέλλον. Μας άφησαν μια παρακαταθήκη από δικαιώματα, τα οποία εμείς ήμασταν ανίκανοι να τα περιθωρήσουμε και να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Μας τα πήρε όλα πίσω και τώρα μην κλεγόμαστε, να κατεβούμε κι εμείς στους δρόμους, να καταλάβουμε στην πράξη ότι όλα με αγώνες κατακτιούνται. Δεν μας φταίει κανείς, το δικό μας το κεφάλι μας φταίει. Και ο μαλάκας ο βολικός ο καναπές μας. Να το πούμε κι αυτό. Ναι. Ρε εσύ ο Στουρνάρας, ξέρεις τι μας είπε? Τι μας είπε? Όλοι σας θα πολεμήσετε, όλοι μας θα δοξαστούμε. Το πιασες? Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι Real FM. Ναι, ναι. Είμαι 28 χρόνια επιχειρηματίας. Ακόμα? Και δεν κλείσατε? Ακόμα, Αποστόλης. Ναι. Να είστε καλά, ρε φίλε. Είμαι 28 χρόνια επιχειρηματίας. Μετά από 28 χρόνια σκληρής δουλειάς, με οικονομίες, με αίμα, έκανα ένα κομπόδεμα 18.000 ευρώ. Οπα. Για να σπουδάσουν τα παιδιά μου. Τα τελευταία 3 χρόνια, σταδιακά, αυτή τη στιγμή έχω μείνει με 7 εκατοστάρικα τα τελευταία μου. Δεν με πειράζει, ας μην σπουδάσω τα παιδιά μου. Αν συνεχίσουν να τους πιπηλάν τα μυαλά πώς να γίνουν υποτακτικοί, θα βγω στο δρόμο και θα τους πάρω σβάρνα. Να μην πω παραπάνω. Να πεις, φίλε, γιατί να μην πεις, να πεις. Αυτό πια που δεν λέτε, πείτε. Να σου πω. Έλα. Πάθα κάτι και πολύ στεναχωρήθηκα. Τι? Ο Μπόμπολας λέει από τα μεταλλεία χρυσού και χαλκού πάνω στη Μακεδονία. Ναι. Έχει ποσοστό μόνο 5%. Έλα, σταμάτα τώρα, τι είναι αυτό που λες. Ναι, άσε, είμαι συντετριμμένος. Και εγώ έμεινα σκάσω. Και έτσι τον δικαιολογώ βέβαια κιόλας. Ναι. Και ζητώ να είναι επίοικης μαζί του οι άνθρωποι στην Αττική Οδό, δεν ξέρω αν το έμαθες. Οδηγούνται σε θελούσια έξοδο αρχικώς και μετά 100 άτομα απόλυση. Στην Αττική Οδό γιατί δεν κορωμάνε, καταλαβες. Δεν βγαίνει. Και απολύει και από την Αττική Οδό 100 άτομα, είχε απολύσει και από το Έθνος, ο Μπερλουσκόνη της Ελλάδος απολύει κανονικά επειδή έχει μόνο 5% από τα μεταλλεία. Να σου πω κάτι. Ναι. Νομίζω ότι είναι κοντόφθαλμοι αυτοί που σχολιάζουν τον Παπανδρέου που πήγε στο Kennedy School. Και εγώ το πιστεύω. Έχει δύο θετικά για μας. Κοίτα και αυτό όμως, ρε παιδί μου, κοίτα και αυτό. Να πήξει ο κόλος τόσα χρόνια να μαζέψει λεφτά, να πας σε μια μεγάλη σχολή, να πεις εντάξει, πήγα στο εξωτερικό, θα γυρίσει ο άνθρωπος και να καταντήσει να σε διδάσκει ο Γιώργος. Έλα, μωρέ, τώρα που ξέρεις ποιοι πάνε σε αυτή τη σχολή, θα τον Γιώργο πάνε. Σωστό και αυτό, να μην τους λυπηθούμε. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι. Δηλαδή, αν κάποιος κερδίσει υποτροφία για το Harvard, πρέπει να χαρεί. Και όπως λέει ένας ακροατής, να το κάνουμε καλά κρασιά το καλά Χριστούγεννα για να είναι πιο πολύ μέσα στο κλίμα των ημερών. Εδώ τελειώσαμε. Λαός με τις παραγγελίες του όπως κάθε Παρασκευή. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως μετά Λιάνα Κανέλη. Γεια σας. Γεια σου, Αποστολή. Yeah. Μετά την πρόταση για την αποφυλάξη του Ντερλή, περιμένω από τον Κασιδιάρη και πρόταση για την αποφυλάξη του Κορκονέα. Και επειδή θα καταθέσει και πρόταση για την αποφυλάκηση του Μελίστα, του δολοφόνου του Καλτέζα, να τον ενημερώσω ότι γι' αυτό είχε αναλάβει το Πασόκ. Ο Μελίστα δεν μπήκε ούτε μία μέρα φυλακή. Τη μνήμη αυτών των παιδιών θέλω για αύριο Παρασκευή να πέσει στο γελαστοπαιδί. Ήταν πρωί τ' Αυγούστου κοντά στη Ροδαυγή. Βγήκαν απαραγέρα στην αφισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαραχτή καθρινή. Σπάσε καρδιά μου, χάθη το γελαστό παιδί. Την Παρασκευή τον κύριο που ζήταγε τη Βαρβάρα. Α, επειδή είσαι για Βαρβάρας. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα. Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ? Αντώνης, πες της. Ο Αντώνης. Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει. Όχι, σήμερα θέλω να της πω χρόνια πολλά. Σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάββα. Θα δώσω το Σάββα. Όχι, χθες αναγκαστικά είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να της τηλεφωνήσω. Δεν λέω ότι λέτε ψέματα, κύριε. Καλά κάνετε. Αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαρβάρα, συγγνώμη. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσο μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε? Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Δε, όχι, κάνει μουξου, κάνει. Αφού δεν της είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν της το είπατε και παρουσιάζουμε ότι... Μισό λεπτό. Παρεμβάλλετε εμπόδια. Μισό λεπτό, κύριε Αντώνη. Παρακαλώ, όχι, μην τη φωνή. Μισό λεπτό. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που δεν σε πήρε χθες. Τι, στο διάλο. Ναι, δε, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει, να την ακούσω. Βαρβάρα, έλα λίγο πιο. Τι είπες, στο διάλο να. Δεν ακούω. Κύριε Αντώνη, δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω, συγγνώμη. Το τι πινελίκι ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή της από μακριά. Να, ακούσατε. Να γνωρίσω τι είναι αυτή. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες. Α, στο διάλο. Να, ρε Βαρβάρα. Είχε έναν τριάχε θάρρος και όνια ταφρινό. Το πτυδιχτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Αμάτεμα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Θέλω σε παρακαλώ να βάλεις τις δηλώσεις του Σαμαρά, έτσι με το γλαφυρό το ύφος του Δήμου που τα έλεγε, και στα καπάκια τη Βουγιουκλάκη σε κάθε ατάκα που έλεγε και από το καλό του ζαμπόν και από τα καλά τα μακαρόνια. Άσε, έχω άσχημα νέα. Τι? Τον μπακάλικο του κ. Στέφανου. Ναι, τον μπακάλικο. Τίποτα, φούντο, λουκέτο. Το κλείσε. Γιατί? Ο κ. Στέφανος, τι γιατί, παιδί μου, δεν πήγαινε κανείς. Έλα ρε παιδάκι. Μόνο η Αλίκη και αυτή τηλεφωνικά. Βερεσέργια ήταν. Ναι, παντοπολίων η αυθονία. Α. Εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Αποκατάσταση των πολύ χαμηλών συντάξεων στα επίπεδα που ήταν το 2009. Λοιπόν, άκουσε, να στείλει σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα. Σε σκήνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ακόμα αποκατάσταση των πολυτεχνικών επιδομάτων στα επίπεδα του 9. Δύο κιλά ζάχαρη, δύο κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, και Στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Να μην πέσουν άλλο οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Κουτί. Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Στηρίζουμε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Δύο κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, δύο κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Έκτακτο επίδομα ανεργίας και για τους μη μισθωτούς. Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί. Και 6 μπουκάλια μπύρα. Για όσους έχουν χάσει τα πάντα, θα δώσω τη μεγάλη προσωπική μου μάχη. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε. Ουρλό! Θα μου βάλεις το κράτος κλειστών τον Πάκ Φερομάνα, έτσι επειδή πέθανε ο Γρηγορόπουλος, αν μπορείς. Έλας, ελληνοδικαστό, άνευ, πουλής και κλωρό. Έλας, ελληνοδικαστό, κράτος κλειστό. Για Παρασκευή βάζει τον ανέλπιστο που κλείνει ραντεβού στο ΙΚΑ και μετά βάζει τον τύπο εκεί, λέει, κλείνεται ραντεβού, κύριε Σιμίτη και τέτοια. Και μετά βάζει τον Ταρίφα που ήταν να πάτε στο Λουτράκι μέσα για μισθό. Σιμίτη, ο πρωθυπουργό στο τηλέφωνο. Καλημέρα, ανέλπιστο. Εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ. Είμαι εδώ στο ΙΚΑ και θέλω να παρακολουθήσω πώς λειτουργεί το νέο σύστημα. Α, ανέλπιστο. Ότι, όπως βλέπω, ότι λειτουργεί ικανοποιητικά. Άκουσα τη διαφήμιση, το Λουτράκι λέει μηδέν είσοδο. Ναι. Λοιπόν, και στα νοσοκομεία για να μπει σου 25 ευρώ. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω στον κόσμο ότι το Λουτράκι μέσα έχει γιατρό. Είχα πάει ένα πελάτη και μπήκα και εγώ μέσα στο καζίνο και να τον ξανάφερα πάλι Αθήνα και λιποθύμησε ένα και τρέξαν δύο γιατροί από πάνω. Λοιπόν, όποιο αρρωστέρει το Λουτράκι στο καζίνο. Άσε που άμα κερδίσει καμιά ρουλέτα, ό,τι και να έχει θα γιατρευτεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Να σου πω πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Βάλε πυράλ, βάλε την πυράλ στην Παρασκευή, άντε γεια. Ναι. Ποιο είναι υπεύθυνο εκεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για αυτά τα σπορτ μπάτζετ και ιστορίε στον Άνταλο και τέτοια. Εγώ. Το όνομά σου δώσουμε. Τζένι Μπότσι. Πώ? Τζένι Μπότσι. Εγώ, φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλο πάντων. Είμαι ο εισαγωγέα του Μπιράλ. Α, ωραία. Τι κάνει, φίλε Κώστα? Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω να μην ξαναβάλει να μου το σπορτ εκεί του Μαγκίνα με τα Μπιράλ, α πούμε, και τα λοιπά μαζί. Γιατί, αφού το έχει στο αναψυκτήριο, τι να κάνουμε τώρα, φίλε εισαγωγέα? Δεν θέλω τώρα να ξαναβάλει εκεί τον Μπιράλ, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί... Και τέλο πάντων, γιατί να το κάνουμε, επειδή μα το λε εσύ? Να, χαίστηκα. Εγώ θα το βάλω. Πού μιλά έτσι, ποιο μιλά τώρα, ξέρει? Στον εισαγωγέα του Μπιράλ. Φίλε, κανόν... Θα στο γνωρίσω, είναι ωραίο τύπο. Δεν καταλαβαίνω ποιο. Ο εισαγωγέα του Μπιράλ. Θέλω να σου κάνω κονέ. Ο εισαγωγέα του Μπιράλ. Α, δεν το ξέρει. Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει. Όπα, φιλαράκο, δεν το πα καλά. Ακού λίγο να σου πω τώρα κάτι. Θα σου τραβήξω από... τα μαλλιά τρίχα-τρίχα, να. Έτσι... Κακιασμένη. Καλά, κανόνισε, μην κάνω από κάτω να πούμε και τα λοιπά. Κανόνισε. Να πάω να κατουρίσουμε στον Μπιράλ σου. Τι θα κάνω? Να κατουρίσουμε στον Μπιράλ σου. Κύριε Μαρκα Μπιράλ, ξέρω πώ είναι. Δεν φυγεύσει έχει. Κάτουρο, φαντάζομαι. Πρέπει πιο μαλλιά μιλά, ποιο εσύ ρε. Ο Τζένι Μπότσι. Άμα σε γαμίσω σου πω από πει είναι ο Τζένι Μπότσι. Τον Μπιράλ τα κάνει όλα αυτά, τι ωρέξει. Έχε το νου σου στο παιδί. Κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Λοιπόν, αδικείτε την ελληνική αστυνομία. Το κάνουμε αυτό γενικώς. Ναι, αύριο θέλω αφιέρωμα για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά ήταν κάποτε όλα αυτά τα βία. Για παίξε τον αστυνομικό τι απαντάει στον Χρυσαυγίτη, στον Κασιδιάρη. Πότε? Σούζα, στα επεισόδια στην Κρήτη. Είδες, παρόλο που τον προκάλεσε, είδες πως έχει αλλάξει η ελληνική αστυνομία. Κύριοι άνθρωποι. Κύριοι στους κυρίους όμως, γιατί και ο Κασιδιάρης σαν κύριος του μίλαγε. Όταν πας ακάφρος και του πετάς μπουκάλια, τι θα κάνει? Πώς θα κάνω, όταν έρχονται τα αυτοκίνητα και τα σπάνε, όταν έρχονται τα οχήματα και τα σπάνε, και εσείς κάθε και το παίζετε, είναι δυνατόν να κάνω εγώ εκδήλωση? Εναντίον εσάς. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί. Λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Κλείσε την πόρτα με κλείδι. Μια αφιέρωση θέλω στους κυβερνώντες, στο Βενιζέλο, στο Σαμαρά και στο Γκουβέλη. Να βάλεις το τραγούδι «Κάποτε θα έρθουν» με το Σιδερόπουλο για το παιδί. Τώρα κόβουν τα επιδόματα και τα άλλα, ήθελα να βάλεις αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στους κυρίους αυτούς. Και όταν θα έρθουν οι κερί, που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. χάσει το παιδί. Υπάρχει ελπίδα.